għandu kollu ta' spissi ċemplinna u nixxu namlu lu happy birthday speċjali għax naflu huwa wieħed mis-semmija regolarissimi tal-programm bejn il-bib tista' tgħid minn kemm ilu li beda fl-1991 fuq Radio Malta. Din is-sena ninsabu fit-12-il sena ta' dan il-programm u nixtieq happy birthday speċjali lill-ħabib tiegħi Franz Pisani. Jalaq 77 nhar il-Ħadd hekk għalha jrid xewqa sbieħ ġejjin minn antil-mara tiegħu ċettina speċjalment. It-tfal tiegħu Bernadette u raġel John u tfal Helen u raġel Manuel u tifla Lino u l-mara Sheila u tfal Martes u raġel Victor u tfal Roseanne u raġel u tfal Antoinette raġel Anton u tfal Joseph il-mara Ruth. Kolli jixtiequlu happy birthday fil-waqt li naqdu magħna wkoll is-semmija numerużi tal-programm bejn il-ħbieb. Happy birthday Franz awguri f'xewqa sbieħ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Għadda l-boħra li Franz nawgurawlu fil-waqt. Għabel it-tnejn, ma jkollix il-programm, buon appetit, jina minnaw, n-profetta roħi biex intiħilu bil-qoddim. Happy birthday, Franz, happy birthday, jkoll il-ritnejn, jek il-għalix għalak mċempletinna. Helen Muscat, jgħaltinna biex nejdu l-ek happy birthday, jkoll il-ta għabel inkompli, għanna telefonata, għanna raw, jina għanna fuq il-telefon. Hello! Hello, Carmelo! Ej, bonġu Marija! Marija, għaxina u kol rifiġi ta' kallu diskalli. Rosit, mela u kol, mela. Jek għandek ta' dejk bita' s-soffar. Dejk, eżat. Minġi ġaqeta fil-sidi. Unni dedika u kol l-ħabiba tijaj, Carmelo, għaxanda l-birthday u kol nal-ħad. Tajja, u kol il-diskalli għazannilu Marija, ja, il-lum il-birthday tijaj. Eħe, eħe. Tibi għandat ta' ta' ħafna għalja. L-uom ortuin. Ekka, għana ninaqdu miak, ma semija kolla, kibbenna għanke ċemplet Helen Muscat, biex nishtuqulu da' kollu li tishtiq qalbu, ikun nishtuqulu għomor biex aħna. Jew nettik tgawdih il-familja tijaw, u aħna u koll ingawdu, għalix jena specialment jen il-Franzi li nafu snin u snin gbar, jena ħabib personali tijaw, għanke tal-familja tijaw, u għana nieħdu għostu għanke meta iċemplinna għawnek l-studio, għax nafu. Kemm japprezza r-radio speċjalment l-istazzjon tagħna. Ħadd ngħidlek Carmen, u għandek dik ta' x'ismu palissa minn ta' x'ismu tal-Madonna. Għandna wkoll. U din l-inkwatru tal-Madonna? Mill-Franz doqlu di ta' soffar di. Sewa. U jekk tista' dik ta' l-inkwatru ta' x'ismu palissa. U d-dem l-inkwatru tal-Madonna, ovvero? Le. Mela, ta' mien? L-Angeli, s-sejt. X'isima l-kanzunetta? S-sejt x'ismu dak. Marija jisima, il-diska. Mejk ma kux nafra għara l-kantant. Għara t-iftakax u ċempilli t-imsaxin tal-la. Oh, happy birthday, Franz. Thank you very much, Maria. Thank you. Thanks, Carmen, for the program. Thank you. Bye. Mela dik kienet ukoll Maria Saliva li tixtieq ħafna l-okkażjoni tal-birthday ta' Franz, kuġġiet li wanke aħna minn hawnhekk Franz biex tuqulek omor twil u dak kollu li tixtieq qalbek. U hawn hija l-kanzunetta li għażinnielek isu konna nafu x'hemm xridna nażlulek għal din il-ġurnata li ħad tiġi li hija nhar il-Ħadd li ġej feru żmienek. Għad-sbiħ serin wassallek l-isbaħ noti imżewti senza warlek bukket juri naħta l-isbaħ warda l-ġdin għalix inta zi salina l-imbjen ġawra tal-ħolqin għax il-lum il-berdej tijek Now, the id-dinja dawwal spiħil jum bħala ballunna dak in-nar li twelidt inti bil-ferħ qalbu kulħadd far ħarrebbija kien twelidek siġar sbieħ inksew bl-inwar kif il-war jaxxa il-ġonna bifwiħadek timla d-dar għax illum il-birthday tiegħek twelidt int li sbaħ rigal naw kurawlek aħna omor ħangaw tuk ħafna snin kwar għax illum il-birthday tiegħek twelidt int li sbaħ rigal naw kurawlek aħna omor ħangaw tuk ħafna snin kwar. Ċombini tal-bizzilla għali kienin s-ġuk l-insabi u bħanna ħal-nis u klasir l-imli għalbe tifraħ bir kif s-sibba ta' t-tfewit u il-ħmura tal-febri imħabbit nat-melles ħajtek ferħu l-qalbek bin bitfi għax illum il-birthday tiegħek twelidt int li sbaħ rigal naw kurawlek aħna omor ħangaw tuk ħafna snin kwar għax illum il-birthday tiegħek twelidt int li sbaħ rigal naw kurawlek sabir dammej tali fuq ħlewiet innoti mewġu imħabbitna xtaq nuri ħajli l-alla snin li selfek u li zammek għawir sbir ħajjim lik bisnin u l-omo u f'qalbek għatma tixjir għax illum il-birthday tiegħek twelidt int li sbaħ rigal naw kurawlek aħna omor ħangaw tuk ħafna snin kwar għax illum il-birthday tiegħek twelidt int li sbaħ rigal naw kurawlek dakken David Azzopardi l-lum il-birthday tiegħek u aħna nerġgħu nixtiequlu happy birthday lil Franz Pisani. Wissa nagħti l-ebola. Sta tnejn wieħed. Mela min nixtieq jitkellem ma' Monsignor Jisqof 246-714-246-715 prefis ta' 21. Hello RTK. Hello RTK. Hello. Nisalmule. Tantieħor, jiena biex nitkellem mal-eċċellenza. Iva, tisimek? Il-fessi tajba, signora. Allo, jena Franz Pisani. Eh? Il-kirkara. Franz Pisani, tanu. Sop il-benedizzjoni tijak. Iva. Li, unnati jixxewqat il-milit il-tajab. Iva, li kull-familja kolla, ta? Un-sallem u-koll assur Tonio Bonello. U-koll, assur Tonio Bonello. Sallim lak, sallim lak. Grazie hafna, ta? Inti darba ġajtan di. Niftakar. Nenilu. Meta kienem. Il-bista pastorali. Jistajkum, jistajkum. Jistajkum. Ejva. Tiftakarram, eccellenza. Ejva. Etni hu pjaċil, etni kelmek. Etni hu pjaċil. Għandil unur gbis. Etla palija, għandik mill-unur. Ta, etla palija. Għandik, sa tkelmek. Fessi tajba, ta? Benedizzjoni, eccellenza. Kull imbirka. U l-militi tajjeb. Lilek u kulħadd, ta'? Paċi Malta kollha. Ejva, ejva, ejva, għandek ejju. Sellu għas-Sultoni u għas-Sultoni Wolf. Festi tajba l-familja tiegħu wkoll. Ejdu, ejdu happy. Don, għaxlek din persuna happy feast. Nirringrazzja s-sinjura. Idem nipħale fien. Ejva. Pal min? Pali u pal eccellenza? Nikil. Brava, brava. Kemm sena għandek? Six, brava. Ta' tifla dan. Billi, billi ħaġa sabiħa għet t-tkellem. Ejva. Darruwa ta' għamil tajib id-darruwa. Maċek? Ifessi tajba s-sinjura, ta'? Nirringrazzja s-sinjura. Grazzi. Iktar telefonati, hello arti. Po ma udna iku kellimna tismax il-radio għax titfixkel. Kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, kellimna Franz, Proset tassew, għadek tħobbajaw, xina għra? U xidellek, iġu għad il-bira? Proset, 44 sena l-lajbirek. Ringrazzja l-ħanin għallam. Xisma ċettina, fakkar. Ċettina. Għan auguraw lek fissam il-semmija u fissam il-management u koll happy anniversary. Ringrazzja kapla. Auguri, Franz. Ciao, ciao. Bye. Min ħallija. Smen tajib, l-għodba tajba. Tajba, proset tal-programmi ta' kol filodu. Intant, nati ix-xawqa tajba u s-sena tajba l-uliedi, it-tfal, u n-nisa taħħom, u l-tifla u r-raġel taħħa u l-tfal taħħom. U għandi tislija speċjali, għal-ħabibtana Franz Pizani, u l-maratiju ċettina, għax iż-żawiġna fl-istess ġurnata u fl-istess nofsanar ta' filgħodu, fl-ewwel ta' Jannar, 1956, 47 sena. Tabu 40 sena din sena, vero. Ejva. Nirringrazzja għal iċ-ċempjoni. Vince. Sena tajba. Ilha kull-familja kollha. Saħħa. Ħalew minn Inżomm uħu kol. Sattant, sendo u għazla uħra di darba minnant jani ħdu telefonata għanna xaħt fuq il-linja. Hello. Hello. Hello, nselmulek. Tantiħor. Issur, hello, et nisimawk. L-għanet nasi kom il-sena tajba. Issur Pizani. Għarafni, bil-għanet, su ġurġ. Għarafnik, għarafnik. Sallam lilek. Lilek u kol. Issur Hector. Għawah, nahi. Issur li hux iskur. Viktor Tabone. Viktor Tabone. Il-bira kalli l-anniversarju. Proset, kem, su ġurġ? 47 sena. 43, proset. 47. 47. 47. Grazie tal-lam. Proset, proset. Ejma, issa għanajdek, su ġurġ. Għandib t-ċajt, nisandi batomlok. Iba, tom namela, li indirizzom għawnek. Namel Mr. George McCallum. Ule, għamel program trio. Għamel program trio. Ule, għamel George McCallum, għalli ma' xorta, mu xorta, jow Hector Bruno, xorta li dritt. U dal-program. Program trio, Radio 101. Dal-program, sa' kemandu. Trio, għalek għatlek program trio. Sa' kemandu, għalli. Sa kemandu? Le għadna għaddejjina l-issa, għadfadlilna. Alright. Proset tal-program. Nirringrazzjaw. Sanka jek trid tindirizzah Monika għattar, ċorta jasal. Emmissjajna mill-xiexema. Mill-xiex. Għattar. Monika għattar. Monika għattar. Għalek, il-ġemad diħ l-għaw tkun. Mela indirizzah li l-għajem velo. Alright. Ciao. Proset tal-program. Grazie għabna, Sul Pizani. Grazie għabna, Sul Pizani semmiħ regolari minn tagħna. Għandna xi telefonat oħra fik. Bejn il-bib jien llum qed niktib lek biex jekk joġbok nagħti l-happy birthday lit-tifla tiegħi li fit-22 ta' xahar ta' dan ix-xahar għandha l-birthday tal-46 ġejja mingħand ir-raġel tagħha Joe mifsud u ż-żewġ tfal tagħha Alex u Christopher. Jiena Franz u l-mamma ta' Bernadette nagħtu l-birthday tajjeb lit-tifla tagħna Bernadette s'intendi. Minnant kuta kolla, nsellimlek Franz Pizani, Bernadette ħabib antika tagħna wkoll flimkien maġon, ovvjament nafu xulxin sew il-Kanada, neħdu l-okkażjoni u grazzi tal-iktib li jekk għamlu bħal Franz, iktbuli, ħalli litri tagħkom u waħsbu daqsxejn kmieni, tħallux għall-aħħar mument. Ħalli litri żgur jaslulna fil-ħin u nkunu nistgħu nikkuntentaw il-kulħadd. Ippermettili Franz nawgura happy birthday lil Bernadette fisam il-familja kollha. Jalla jkollha ġurnata sabiħa mhux illum biss imma matul is-sena kollha. Okay? Ħanamlu l-happy birthday, minuta waħda lew. Thank you, sir. Tlaqna, ejja, kanta jen, kanta. Happy birthday to you. Stenna l-muzika, Franz. Stenna l-muzika. Happy birthday to you. Ejja. Happy birthday to you. Happy birthday. Kont inkanta fiex bezmien? Jena, sapa konċ jett tisma l-muzika sew, għax instmajt li ma konċ maħħa. Għaw għrawla, xaħġu għra Franz? Enti taħfum dam, kienu l-Kanada mijak, ġittakar? Ekkad, niki fatt, t-tilu, jena zaħ. Ekku. Li jidra minn t-ixtismani, Franz dal-ħodu. Nel-ingraċja, kenċo. Baj, jament mux jizmani, għalix, għet jirrepeti dak laffariet kolla li għatjien. Aktar minant, kom nsellim lek? Ċelebra verde illum u kolna u għaraw l-Bernadette minn virkil kara. Għatli u kollem l-illum jahbat, jahbat il-verde tal-tipla taħħa Bernadette. Għanna unek nawguraw l-għam, happy verde, xew għattajba ġajim minant il-papa, minant il-mama u minant ħuta. Kolla u sa' għanke għandu u la diska ma' qabel, għanna telefonat għanna raw minanna. Hello, l-Bernadette. Mrs. Bernadette Mifsud, li għattifla ta' Franz u Lina Pisani. U din diska, hija diska sabiħa wkoll, diska illi jiena ilha ħafna u ħafna, ma nismagħha imkantata minn Esther u Abby Ofarim, u li jisimha Morning of My Life. Dik kienet il-kanzunet ta' sabiħa In the Morning of My Life. U issa kif meġina ta' nuġewtu, unna ta' xew għand ħafna semmija ta' għana li f'takru Franz, ikanta fil-parroċċa ta' għana, fil-Basilika ta' Sant Elena, u jeku ċibti s-sidija tijaw u għandu u l-Ave Maria. Mela, inisimaw il-Franz Pisani, jinterpreta l-Ave Maria. Dedika l-familja kolla Pizani jisimaw il-missierum Bidil Buċi kanta din il-kanzunetta Erk Sabiħa. Vuċi vera sabiħa tal-ħabib tagħna Franz Pizani. Franz Pizani kar-kariż min jaf kemm ta' gost dawk li kienu jmorru ġewwa l-Bażilika tagħna u jisimgħu il-Franz ikanta f'okkażjonijiet sbieħ u anke f'okkażjonijiet dispjaċir ngħidu anke ġewwa waqt xi funeral. Dejjem dik il-vuċi sabiħa ta' Franz għajp li d-diskaljana ma' ranġija ta' kwalità tajba